NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Haagse politici staan niet bekend om hun gemakkelijke omgang met kinderen. Vandaar hun ongemakkelijke stilte rondom het jeugdige klimaatprotest. Dat zegt althans Francisco van Jolen. Zometeen meer in KN van Jolen in de Nieuws-BV. En Facebook is op de vingers getikt door de Duitse mededingingsautoriteit. Meer erover in het uitgebreide NOS-journaal. Wouter Wagmoed. Het Bundeskartelamt vindt dat Facebook misbruik maakt van zijn dominante machtspositie. En daar moet het Amerikaanse bedrijf mee stoppen, vindt de Duitse mededingingsautoriteit. Correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn. Judith, wat doet Facebook verkeerd? Ja, Facebook verzamelt gegevens niet alleen van hun gebruikers op de Facebook-app of site, maar ook van WhatsApp, Instagram bijvoorbeeld, en daarbovenop nog van allerlei websites die bijvoorbeeld een like- of een share-button hebben. Nou, en al die gegevens worden op dit moment samengevoegd onder het Facebook-account van een gebruiker. En dat mag niet, zegt het Bundeskartelamt, dat is de Duitse concurrentiewaakhond. Volgens hen is Facebook zo dominant in de social media-markt in Duitsland dat gebruikers nergens anders heen kunnen als ze het niet eens zijn met het bundelen van die gegevens. En wat moet Facebook dan nu gaan doen van het Bundeskartelamt? Ja, ze mogen die informatie per platform wel verzamelen, maar mogen het niet meer zonder uitdrukkelijke toestemming allemaal op één hoop gooien. Dus op dit moment geef je toestemming voor het bundelen van die gegevens in de gebruikersvoorwaarden. Hè, maar dat kennen we, de kleine lettertjes, die ellenlange, die weinig mensen maar lezen. En daar moet het uit, volgens het kartelamt, en moet het uitdrukkelijk aan de gebruiker worden gevraagd. En gaan gebruikers dan dus inderdaad iets van die uitspraak merken? Moeten ze dan toestemming gaan geven? Ja, nou ja, Facebook die heeft 4 maanden om te gaan zoeken naar manieren om deze eisen uit te voeren. En dat is ingewikkeld, hè, want hoe ga je apart toestemming vragen? Ga je dat doen? Ja, op WhatsApp en Instagram kan je nog wel voorstellen hoe dat gaat. Maar op al die sites waar een like of een share button op staat, kan je natuurlijk niet apart toestemming gaan vragen. Daar moet iets op gevonden worden. Ze hebben daar 4 maanden voor om met een oplossing te komen. En ja, komen ze met niks, dan kan er een flinke boete volgen ook inderdaad. Die kan wel oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf. Nou, bij Facebook gaat het dan om honderden miljoenen euro's. Dus dat is flink. En heeft het bedrijf zelf al gereageerd? Ja, ze hebben zojuist een blog op hun site gezet. En daarmee schrijven ze dat ze het niet eens zijn met deze uitspraak. En dat ze in hoger beroep gaan. Dat kan ook nog. Ze zeggen onder meer dat ze het niet eens zijn met die inschatting dat Facebook zo dominant is op die markt, de social media markt in Duitsland. Dat ze ook echt wel concurrentie hebben van Twitter, van YouTube, van Snapchat. En daarnaast zeggen ze, we hebben ook al heel veel gedaan om die gegevens te scheiden. Hè. Er is op Facebook een menu waarin je kan zeggen dat je die data niet aan elkaar wil bundelen. Dus de gebruiker die heeft wel degelijk de keus alvast. In eerste instantie dus een beroep van Facebook in Duitsland. Dankjewel, correspondent Judith van der Hulsbeek. De economie van de eurozone groeit minder hard dan verwacht. De Europese Commissie heeft de verwachtingen flink naar beneden bijgesteld. Eerst ging Europa uit van 1,9% groei dit jaar, nu van 1,3%. En voor de Nederlandse economie verwacht de commissie een groei van 1,7%. Dat is ook een stuk lager dan eerder geraamd. De stagnerende economische groei komt onder meer door het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de onzekerheid over de Brexit. De Europese Commissie denkt wel dat de groei volgend jaar weer wat aantrekt. De opkomst bij het klimaatprotest in Den Haag is hoger dan verwacht. Onder meer uit de overvolle treinen blijkt wel dat duizenden scholieren naar het Malieveld zijn gekomen om te protesteren voor een strenger klimaatbeleid. Ziet ook verslaggever Martijn van der Zanden. De politie wil nog geen schatting geven, maar voor zover wij het zelf nu wel kunnen zien, kunnen we toch wel zeggen dat er 10.000 scholieren deze kant op gekomen zijn. De klimaatmars die is inmiddels gelopen. Die ging iets na 11 uur van start hier vanaf het Malieveld. En het was zo mooi om te zien, want toen de eerste terugkwamen van de route, toen moesten de laatste nog vertrekken. De scholieren willen dat Nederland meer doet om klimaatverandering te voorkomen. Als we zo door blijven gaan, zal de natuur ons eigenlijk ook verwoesten eigenlijk. Wij willen laten zien dat wij jongeren ook een stem hebben in Nederland. Want wij zijn de toekomst hier. Wij zijn nog 50 jaar nog op deze planeet. En wij willen gewoon dat aan deze planeet ook gewerkt wordt. En ik denk dat er echt gewoon in de wet iets aan veranderd moet worden, omdat mensen zelf niet veel eigen initiatief zullen nemen. Wetenschappers ondersteunen deze klimaatactie. In een open brief schrijven ze dat de scholieren groot gelijk hebben. In Istanbul in Turkije hebben reddingswerkers een meisje van 5 levend onder het puin van een ingestorte flat gehaald. Dat gebouw met 8 verdiepingen stortte gisteren in. 3 bewoners kwamen om het leven. Een recyclingsbedrijf in Nederweert dat wordt gezien als voorbeeld voor duurzaamheid ligt onder vuur. Gisteren was er voor de tweede keer in korte tijd brand bij Dutch Green Carbon, dat fijn koolstof uit autobanden haalt. Het bedrijf zou zich niet aan de vergunningsregels houden. Bij Den Bosch zijn 3 skeletten gevonden, waarschijnlijk van soldaten die tijdens de 80-jarige oorlog zijn gesneuveld. Er zijn ook wapens, kogels en overblijfselen van loopgraven en karresporen gevonden. Er zijn wel vaker slachtoffers uit de oorlog met de Spanjaarden gevonden, maar nog nooit bij Den Bosch. Amsterdam wil honderden miljoenen euro's uittrekken voor het opknappen van verwaarloosde bruggen en kades. Inwoners en bezoekers van de stad moeten vanwege het onderhoud rekening houden met overlast. Het NOS-journaal. De inspectie Leefomgeving en Transport betwijfelt dat de tachograaf nog een betrouwbaar apparaat is om de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs te monitoren. Want de fraude met de tachograaf zou steeds professioneler worden. Aan de telefoon André van Loon van de inspectie Leefomgeving en Transport. Goedemiddag. Goedemiddag. Wordt er zoveel gefraudeerd, ja, met die tachografen? Nou, de hoeveelheid hebben we niet zo heel veel zicht op. Wat we wel weten is dat het steeds geavanceerder wordt. Dus zodanig dat er zelfs software in de tachograaf zelf gemanipuleerd wordt. En daardoor hebben we geen goed idee meer over de rij- en rusttijden die ook gehandhaafd worden. En dat is voor de veiligheid van op de weg wel heel erg van belang. Ja, dat is waar u nu voor waarschuwt. De professionelere fraude, zeg maar. U zegt al, de apparatuur wordt gemanipuleerd. Wat doen de mensen dan precies mee? Nou ja, een van de dingen die ze daarbij doen is inderdaad zelfs de software van de tachograaf manipuleren. Dus dat is zelfs na grondig onderzoek echt heel moeilijk te vinden. En daarnaast worden er ook wel op printplaten van tachografen en onderdelen van het hele systeem worden dingen doorgesoldeerd, veranderd. Waardoor het inderdaad ook moeilijk wordt of onmogelijk om pas na, ja, dat je kun je pas zien na verloop van tijd als je het goed en grondig onderzoek hebt gedaan. En dat betekent dat u dus niet meer kan controleren of vrachtwagenchauffeurs en andere vervoerders zich wel aan de rij- en rusttijden houden? Ja, en dat is een gevaar voor de veiligheid op de weg. Maar daarnaast benadeelt het ook bedrijven die eventueel wel aan die wet en regelgeving voldoen en dus inderdaad niet zo'n manipulatie laten uitvoeren. Ja, nu zegt u de tachograaf is niet meer betrouwbaar. Je kunt ook zeggen, we moeten de fraudeurs aanpakken. Ja, dat is ook wat wij heel erg graag zouden willen, maar dan moeten we ze wel kunnen vinden. En dat is nou juist het probleem. Daarnaast is het zo dat er wel problemen zijn met de hoogte van boetes. Bijvoorbeeld het in beslag nemen van tachografen. Dat kunnen we wel, maar we moeten ze ook weer teruggeven. Dus vandaar dat de minister ook heeft voorgesteld om in ieder geval nog eens even naar die hoogtes van die boetes te kijken. En bijvoorbeeld installateurs hun vergunning af te nemen voor het installeren van die tachografen. Op het moment dat er manipulaties of dat zij gemanipuleerd hebben. Dus dat zouden al heel goede instrumenten zijn waarbij het afschrikwekkende effect in ieder geval een flink stuk hoger zou zijn. Dus wat betreft de inspectie moet de tachograaf niet worden afgeschaft, maar moeten de boetes omhoog voor mensen die ermee frauderen? Nou, op korte termijn wel. Op de wat langere termijn zou het misschien wel goed zijn om echt naar een andere manier te kijken om inderdaad de rij- en rusttijden te registreren bij een vrachtwagen. Maar goed, dat is iets wat op de langere termijn speelt. En op kortere termijn, ik zou ook zeggen, moeten wij er ook iets mee kunnen doen. En daar zou dit al wel flink helpen. Dank, André van Loon van de inspectie Leefomgeving en Transport. Een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Holland is tekortgeschoten bij de behandeling van een jongere. Het gaat om een patiënt die in 2016 was opgenomen en in 2017 zelfmoord pleegde. Het is niet bekend of het om een jongen of een meisje gaat. De inspectie heeft het geval in Centrum Triversum onderzocht en komt tot de conclusie dat de behandeling van deze jongere niet vaak genoeg is besproken met onafhankelijk deskundigen. En doordat er geen advies van buiten werd ingewonnen, kon er niet met voldoende afstand naar de behandeling worden gekeken, zegt de inspectie. Het weer nog, hier en daar zonnig. Wel vallen er vanmiddag nog wat buien. En vooral aan zee waait het flink. Het wordt ongeveer 8 graden vanmiddag. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Met vooral in het weekend weer veel wind. Ja, komend uur nog politiek en topsport in de Nieuwsbv. Na het verkeer en de ster. Helene Geest. Ja, er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Er zijn allerlei spoedreparaties aan de gang. Onder andere op de A1. En daar levert het ook file op. Van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Sport is belangrijk, maar inderdaad een bijzaak. Dat maakt het gesprek dat ik zo meteen heb met voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos maar weer eens duidelijk. Hij heeft net een afschuwelijke tijd meegemaakt. En het ging om zijn jonge dochtertje. Na 2:30 praat ik uitgebreid met hem. Maar eerst Keen van Jolen in... OO Den Haag. Stakende scholieren marcheren vandaag door Den Haag en eisen van de politiek dat de vervuiler gaat betalen. Maar luistert de politiek wel? En deze week hield de Eerste Kamer de nieuwe wetgeving over de kansspelen tegen het licht. Het was voor verantwoordelijk minister Dekker bepaald geen appeltje eitje. Hierover praat ik met ons vaste politieke commentaarduo Peter K., politiek redacteur bij Pauw. En hier bij de Nieuwsbv en Francisco van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Heren, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Francisco, de klimaatstakende scholieren staan vol in de schijnwerpers. Ze vragen ook de aandacht natuurlijk van de Haagse politici. Hoe vind jij dat die daarmee omgaan, met die vraag? Een beetje bang, hè? Dus sowieso met het klimaat kan je zeggen dat ik vind het toch een beetje... wij kijken wel eens met enige leedvermaak naar wat er in Engeland gebeurt met de Brexit... of in Groot-Brittannië met de Brexit. Mm. Maar je zou kunnen zeggen wat daar gebeurt met de Brexit... gebeurt hier in Nederland een beetje met de klimaten. Mensen praten erover, maar er gebeurt weinig. Het is onduidelijk wat er nou precies moet gaan gebeuren. Wie dat gaat uitvoeren, dat is eigenlijk... En die kinderen die zijn daar terecht zeer bezorgd over... omdat we praten over hun toekomst. Kijk, dat is een beetje het trieste. En dat zie dat in die zin gaat het te vergelijken met de Brexit ook op. Daar nemen politici een... beslissingen over een toekomst die ze zelf vaak niet eens gaan meemaken. Mm. En dat geldt voor dit in dit geval ook. En die kinderen die weten dondersgoed, dit is mijn planeet, ik moet hier nog wonen. En die gaat in de sodemiet uit, dus die willen daar uitleg over. Ja. En politici zijn een beetje vaak bang als het gaat om kinderen. Omdat jij je dan spelletjes, ja, dat heb je toen gezien met Tim Hofman, die naar Den Haag trok met het jongetje. Met die jongetje Nemmer, ja, die terug moest naar Irak. Ja, en dan moet je dingen gaan uitleggen. En dan kom je niet meer met kletspraatjes weg. Dan moet je zeggen waar het om gaat. En dat gebeurde dus ook. Je zag op dat moment, ook al was dat niet waarschijnlijk niet zijn bedoeling... Dijkhoff zijn gezicht tonen als het gaat om vluchtelingen. Ja, dus, het interesseert me eigenlijk niet. Nou, dat kwam een beetje hard over. Dat was wel de kern van de zaak natuurlijk. Maar goed, jij denkt, politici zijn een beetje bang voor kinderen. Want wat zit daar dan achter? Nou, onvoorspelbaar. Politici willen met kinderen op de foto lachend, knuffelend, fijn, gezellig. Ik ben een kindermens. Politici willen niet met kinderen op de foto of met kinderen in beeld komen... die ze gaan uitleggen dat ze niet aan die wensen van die kinderen gaan voldoen. Mag ik bijvoorbeeld herinnering brengen dat in Duitsland, hadden we destijds ooit dat meisje, dat Palestijnse meisje, wat tegenover Angela Merkel begon te huilen over het feit dat zij uitgezet zou worden. Discussie, ja. En daar reageerde ze ook een beetje hard op. En dat heeft volgens mij bijgedragen, en niet alleen volgens mij, aan haar later andere houding, veranderde houding ten aanzien van vluchtelingen. Ja, ik bedoel, je staat voor een werkelijkheid waar je niet meer omheen kan, waar je niet meer voor kan duiken. Peter, hoe zie jij dit? Nou ja, Francisco heeft zwaar enigszins gelijk. Jesse Klaver en Rob Jette lopen mee vandaag in de demonstratie. Het zal de meeste scholieren misschien niet opvallen, want ja, bij Rob Jette zie je ook niet meteen dat hij niet meer op school ziet. Maar, nou ja, die twee lopen mee. En die worden natuurlijk op handen gedragen. Dat zijn mensen die vechten voor het klimaat. En ik heb de VVD's gebeld. Van, gaan jullie nog heen? Nou, we zijn niet uitgenodigd. En we denken liever na over slimme plannen om het klimaat te verbeteren. Om de aanpak te verbeteren. Mm. Het CDA bleef er ook weg. Ja, dat is niet zo vreemd. Die partijen die proberen alleen maar duidelijk te maken dat ze wel werken aan een klimaatakkoord, maar dat ze er eigenlijk niks mee te maken willen hebben. Hmm. Met dat hele klimaatakkoord. En dat ze vooral aan de burger denken. En de vraag is, Francisca, of het wel zo handig is dat sommige politici wel meelopen. Bijvoorbeeld Jesse Klaver, Stijn Warmenhoven. Dat is een van die scholieren uit Den Haag die dit protest organiseert. Die zei vanochtend in het AD, het mag geen groen-links-staking worden. Klimaatverandering is niet een links- of een rechtsonderwerp. Ja, dat snap ik wel. Stijn heeft op de VVD gestemd. Daarom ga je volgens mij ook naar Den Haag. Hè? Waarom ga je naar Den Haag? Om politieke partijen te ontmoeten en iets van ze te eisen. Het is een beetje raar als je dan zegt van ja, maar ze mogen het niet gaan zeggen dat ze het met ons eens zijn, of ze mogen dat niet laten blijken. Hij wil dat het niet gekaapt wordt door politici, dat zegt hij. Nee, maar goed, het is ook dit soort protesten. Ze gaan vaak gepaard met voortschrijdend inzicht. Je gaat je dingen verdiepen, je gaat dingen ontdekken en je ziet dat er wat jij wil, dat de partij waar jij voor staat soms hele andere dingen wil dan jij wil. Mm. Dat GroenLinks het omarmt lijkt mij een goede zaak. En ik vind dat niet alleen vanuit het standpunt van dat voor GroenLinks aardig is. Maar moet je eens voorstellen dat al die partijen niet thuisgeven. Wat leer je dan als scholier? Jij gaat naar Den Haag, je gaat demonstreren bij je volksvertegenwoordiging. En er is niemand die thuisgeeft. Ik weet niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Wij weten nooit wat er achter. Tenminste, ik weet nooit wat er achter de schermen gebeurt. Dus ja, ik heb soms een klein inkijkje. Ja, in dit geval werkt het even niet. Bij mij gaat altijd de deur op slot. Dus ik kan alleen maar aan de voorkant bekijken. En het lijkt mij goed dat als scholieren bezorgd naar Den Haag trekken, dat alle politieke partijen hen te woord staan, ook als dat met boodschappen zijn die kinderen niet bevallen. Want dan moet je maar uitleggen waarom. Ja, je bent toch verdorie politicus. Dan leg je toch uit waarom dat wat zij willen niet kan. En dat moet je. Ja, in politiek gaat toch om het overtuigen van mensen. Als je kinderen niet kan overtuigen, ze kunnen toch niet stemmen. Ze kunnen toch niet stemmen. Nou, maar over twee jaar wel. Ik snap en dan, je punt. Ze hebben goed geheugen over het algemeen. Nog. Goed, dan even iets anders, heren, waar je niet zo heel veel over hoort. De Eerste Kamer, daar moest dinsdag minister Sander Dekker aantreden. Vanwege twee wetsvoorstellen over gokken. Het ene over het legaliseren van online kansspelen. Het andere over het privatiseren van Holland Casino. Dekker had het niet echt makkelijk, hè, Peter? Nee, Dekker heeft het wel vaker lastig in de Senaat. Ze beschouwen hem daar meer als een soort vlerk dan als een minister, lijkt het wel. Hij presenteert zich ook niet altijd even comfortabel. En ook niet altijd even gebouwd op dossiers. Want er waren veel pittige vragen voor hem. En dat is ook de rol van de Eerste Kamer. Mm. We moeten ook kijken of het juridisch klopt en of wetten doortimmerd zijn. En in dit geval heeft hij een ingewikkeld verhaal. Want er zijn twee dingen die spelen. Dus dat is het online gokken dat gereguleerd moet worden. En dat is ook logisch, want dat is natuurlijk een enorme wildgroei. En in het verlengde daarvan wil men ook Holland Casino bij de overheid weghalen. Want dan kun je daar ook strikker toezicht op houden. En is het niet meer een staatsbedrijf. Maar dat tweede deel van het verhaal, dat wordt heel lastig. Want Holland Casino privatiseren, dat wil men toch eigenlijk niet. Dus dat moet dan toch een staatsbedrijf worden. Dat gaat ook zo blijven waarschijnlijk. Maar wat gebeurde er? Dus hadden gokken, daar is het probleem dat het ook gaat over preventie van het deelnemen aan online gokken. En dat hij daar niet een goed verhaal voor had nog. En niet daar willen ze een helderder verhaal voor hebben. Ja, ik meen, als ik het me goed herinner, maar ik heb hier vorige week iets over gelezen, dat de bedrijven zelf moeten met een preventiemedewerker komen. Dus de gokbedrijven zelf moeten een preventiemedewerker aanstellen. Ja. Als je daar komt gokken, dat je iemand hebt die zicht op je houdt. GGD mee hebben en die dan even de naald schoonmaken voordat je hem neerzet. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje. Gokken is natuurlijk, als je het vanuit VVD-perspectief zou bekijken, het is een extra belasting voor mensen die slecht zijn in wiskunde. Dat is wat gokken eigenlijk is. Nou, vroeger ging dan dat geld naar de overheid. Want daar gaat belasting meestal heen. En nu de VVD en anderen willen graag dat naar het bedrijfsleven gaat. Mm. En dan krijg je de rare situatie. Dus iedereen is het over eens. Oké, we hebben hier te maken met een fenomeen wat gevaarlijk is. Wat er eigenlijk meestal op gericht is om mensen die weinig geld hebben te scheiden van hun geld. Zonder dat ze daar voor de rest iets voor terugkrijgen. En, het is altijd nog vrijwillig, hè, gokken. Ja, roken is ook vrijwillig. Drank is ook vrijwillig. Het is verslavend en dat kan grote verwoestingen oprichten. En het is natuurlijk niet zo dat iedereen die een biertje drinkt onmiddellijk verslaafd is. Het is ook niet iedereen die bloot. Maar Het is wel handig om daar goed naar te kijken. Je moet ook de verschillen zien op het moment dat er over gokken gesproken wordt of over softdrugs. Dan worden er ineens andere. Bij de softdrugs is het zo dat de gemeente een kwekerij moet gaan beginnen. Als je denkt dat dat gelegaliseerd moet worden. Mm. En hier vind je juist weer dat de overheid het moet afstoten. Waarom? Wat is eigenlijk de reden erachter dat het afgestoten moet worden? Waarom moet het geprivatiseerd worden? De Holland Casino. Omdat de officiële reden, laat ik zo zeggen, wat de argumentatie is. De gokwet die dateert, als ik me niet vergis, uit 1964. Dat is al een tijdje oud. In die tussentijd is er het een en ander veranderd. We hebben te maken met het feit dat er allerlei gokbedrijven in het buitenland opereren. En dat mensen daar al bij gokken. En dat daar dus niks voor geregeld is. Dus ja. Dat kan je maar beter zeggen. Dus je kan het maar beter, want dan kan je het goed reguleren. Ja, dus het idee is als je ze alleen, dan wil je dat dus verminderen. Dan wil je dus allerlei beperkingen oprichten. Maar je staat bijvoorbeeld gelijk ook toe dat die bedrijven reclame gaan maken. Dus we gaan het gokken, een beetje reguleren. Zorgen dat het niet te gek wordt. Maar je mag er wel op televisie en radio reclame voor gaan maken. Ja, ik vind het allemaal nogal ambivalent. Het lijkt het een probleem te zijn waarvan de politiek niet goed weet wat ze ermee moeten doen. En wat we natuurlijk te maken hebben. In het buitenland zijn die gokbedrijven heel erg machtig. Ik weet niet of je wel eens Las Vegas mee geweest. Je kan er vrij grote gebouwen mee neerzetten. Ja. Ze hebben veel geld. En ze hebben dus ook een hele krachtige lobby. Deze wet komt nog uit de koker van een meneer die we misschien een beetje vergeten zijn. Tegenwoordig neemt hij een gokje bij de bus. Fred Teven. En Fred Teven, was een graag geziene gast in de gokparadijzen. Poker er zelfs op televisie graag mee. Liet zich zien. Mm. Heeft was bij de doop aanwezig van een schip. Wat betaald werd door de gokindustrie. Dus die zat er nogal dicht op. Ik heb altijd nog gedacht van. Maar wat wil je ermee zeggen allemaal? Het is nogal een gokvriendelijke wetgeving. Ja, dus zijn er kritische vragen gesteld. Ook omdat het dus uit een andere coalitiekoker komt. En meneer Dekker moet vrijdag antwoord geven. Maar de vraag is of dit er wel doorheen komt. Volgens mij is het wel vooral bedoeld om bedrijven die nu in Malta en Roemenië zitten en daar vandaan het online gokken beheren en besturen, om daarvoor meer problemen op te werpen en te zorgen dat het wel iets meer gereguleerd wordt, die online markt. Wat betekent dit nou voor de... Logisch dat het nodig is, toch? Daar kan je verschillend over denken. Maar in ieder geval de Eerste Kamer heeft zijn vragen bij de plannen. Wat betekent dit nu voor Sander Dekker? Nou, dat hij weer even heel hard aan het werk moest om voor morgenochtend 12 uur een brief in te leveren, waar ze dan dinsdag over verder gaan debatteren. En dat is een beetje stelselmatig bij Sander Dekker, want die had afgelopen week ook een moeilijk debat over de rechtsbijstand, waar die vanaf wil, waar die, hij wil minder geld daarvoor vrijmaken. En privatiseren. dat is dat vrij stelselmatig. Ik bedoel, hij zit in het kabinet deels ook om de VVD gedachtegoed uit te dragen. Dus hij moet ook zich VVD-achtig profileren. Daarnaast moet hij toch ook ministeriabel zijn. En hij heeft gewoon niet zoveel krediet in de Tweede Kamer. Dat was al zo bij zijn vorige staatssecretariaat. En ook niet in de Eerste Kamer? En ook niet in de Eerste Kamer. Als er scherpe vragen worden gesteld, dan blijft hij het antwoord wel schuldig. En hij heeft gewoon een soort arrogantie over zich die niet altijd lekker valt. Ja. Zoals je dat zou kunnen zeggen, dat voor de VVD eigenlijk daar de laatste tijd een beetje onder leidt. Steeds wat arrogantere regeerhouding. Ook ten opzichte van coalitiepartners. Hier speelt bij deze wetgeving ook weer mee dat er natuurlijk het CDA en de ChristenUnie zitten helemaal niet op deze wet te wachten, want die zijn tegen gokken. Dus dat is ook al niet zo fijn. Als je in de Telegraaf, dat hebben we ook met het klimaatdebat gezien, je coalitiepartners eigenlijk een beetje wegzetten als drammers en dat soort dingen. Op een gegeven moment komt de vraag, wie wil er eigenlijk nog straks met de VVD gaan regeren? Want je weet dat je er slechter van wordt. Je wordt ook nog eens een keer door ze uitgescholden op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, waarom zou je... De VVD zal wellicht na de volgende verkiezingen, de provinciale statenverkiezingen, toch nog weer een paar nieuwe partners nodig hebben. Nou, daar wilde ik even mee afsluiten. De laatste peiling is afgelopen zondag. Nou, als je dat een beetje doorrekent, dan gehaald de zittende coalitie 28 tot 30 zetels in de Eerste Kamer. Ze hebben er toch 35 nodig, voor 36 nodig voor een meerderheid. Dus dat wordt penibel. Dan moet er steun gezocht worden. GroenLinks had mogelijk 8 zetels. De PvdA had er misschien een stuk of 8. Als ze op het laagste niveau komen, op 28... dan hebben ze al snel al bijna twee partijen nodig om genoeg steun te hebben om wetgeving nog door de Kamer te krijgen. We moeten misschien ophouden om het Provinciale Statenverkiezingen te doen. Het zijn gewoon Eerste Kamerverkiezingen, het zijn midtermverkiezingen. Er is een regeerakkoord gekomen waarvan de mensen die hebben gestemd op een van de vier partijen waarschijnlijk helemaal niet zo blij mee over zijn. Dus het wordt een verkiezing over het regeerakkoord. Lijkt me heel logisch. En dat wordt interessant. Het wordt zeker interessant. Waarschijnlijk dus twee partijen nodig voor de meerderheid. Nou ja, als het tegen zit, heb je daar inderdaad twee partijen extra steun voor nodig. Nou, dan kunnen GroenLinks en PvdA heel erg interessant gezet is dit te doen. En zit de huid duur verkopen. Peter K., Francisco van Jolen, dank. Volg ons op Twitter. @denieuwsbv. Excusez, even een slokje. Ik dacht, jullie kletsen de tijd wel vol, maar nee. Fans van Nirvana zijn blijkbaar gek op lezen. Als je ziet hoeveel boeken er over de band en vooral over de zanger Kurt Cobain zijn verschenen. Heavier Than Heaven, Here Are We Now, The Cobain Dossier, Cobain on Cobain, Cobain Unseen, Come As You Are, Love and Death, Who Killed Kurt Cobain, et cetera, et cetera. Nou, begin april is hij 25 jaar dood, Kurt Cobain. En dan verschijnt er weer een boek, en het kan een hele interessante zijn. Serving the Servant, Remembering Kurt Cobain. Geschreven door zijn manager Danny Goldberg. Wordt neergezet als het enige boek dat is geschreven door iemand die hem gekend heeft. Nou, wij kennen hem vooral van zijn muziek, en die spreekt voor zich, Come As You Are. There's a friend, there's a no land. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. In Radio met Ballen zometeen Robert Doornbos. Het veelbewogen leven van een Formule 1-coureur die niet alleen met zijn auto plankgas reed. Het probleem is als je natuurlijk van een test komt zoals in Monza. Dat is een circuit in Milaan. Snelste circuit op de kalender. Daar rij je 360, 370 op het rechte stuk. Ja, als je dan in je auto stapt s'avonds, dan... Ja, dat is 200 is niks. Dus ik ben nog een cd'tje aan het wisselen. Dat idee. NPO Radio 1. En hij is hier veilig en wel. Ik ga zo met hem praten. Het is bijna 1:30. Hier is het NOS Journaal. Wouter Welgemoed. Aan het klimaatprotest in Den Haag hebben meer dan 10.000 scholieren meegedaan. Ze liepen een protestmars door de stad. Ze willen dat politici strengere klimaatafspraken maken. Een van de scholieren riep in een toespraak op iedereen volgende week weer te komen demonstreren. De Nederlandse economie groeit volgens de Europese Commissie dit jaar met 1,7%. Eerder werd nog uitgegaan van 2,4%. Maar net als in de rest van de eurozone is de groei naar beneden bijgesteld. Onder meer vanwege onzekerheid over de Brexit. De fraude neemt toe met tachografen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs registreren. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat fraudeurs soms printplaten en software van de tachograaf manipuleren, waardoor controle steeds moeilijker wordt. En in de voorjaarsvakantie is er een extra gedeelte van Paleis Soestdijk geopend voor bezoekers. Onder meer de koninklijke stallen zijn te bezichtigen. Het paleis in Baarn werd in 2017 verkocht aan het bedrijfsleven. Dankjewel Wouter. Het verkeer dan, Helene Geest. Er staan twee files, beide op de A1. Eentje van Apeldoorn naar Hengelo tussen Lochem en de afrit Rijssen. Daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Verderop richting Amersfoort tussen Hoenderlo en Stroe. Ook nog eens 8 kilometer en daar is de vertraging 20 minuten. Radio met ballen. Sportcarrières, soms klinkt het als een aaneenschakeling van prijzen, medailles en overwinningen. Maar er zijn er ook de blessures, de opofferingen en het balen na een verliespartij. Elke donderdag praat ik uitgebreid met een topsporter over de voor- en de achterkant van de topsportmedaille. Vandaag zit hier een autocoureur die 11 races in de Formule 1 heeft gereden. Nu analist is bij Ziggo. En als vader vorig jaar de grootste nachtmerrie te verduren kreeg toen zijn dochtertje doodziek werd. Hij is hier, Robert Doornbos. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen meteen met een aantal hoogtepunten. Robert Doornbos on his way perhaps to his first Champ Car World Series win. Ja, ik was gelijk verkocht. Ik denk, dat is mijn jongensdroom. Ik wil ook Formule 1-coureur worden. Robert Doornbos zal zijn debuut maken in de grote prijs van Duitsland op het circuit van Hockenheim. On board with Robert Doornbos, the Dutchman from Rotterdam. The Dutch do like their Formula 1. They've got two drivers in this Minardi team. Doornbos is all alone. A1 Grand Prix, een cyclus autosportwedstrijden voor landenteams. Oranje kent dit weekend in Chengdu in China een opvallende debutant. Oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos. 1 Ierland, 2 Nederland. Robert, I need you to pit this lap for champagne. Aha! The champagne will spray for Minardi Team USA. Robert Doornbos comes home the winner at the Circuit Mont-Tremblant. In de Champ Car series gaat hij nu weer voor het Echi. Hoe is het wakker worden na een podiumplaats? Er zijn vervelende plekken op aarde dan Las Vegas om wakker te worden sowieso. En natuurlijk het podium gisteren was, ja, dat was super. Dat was echt een mega goed begin. Doornbos is your winner. Robert Doornbos. Ja, Robert Doornbos. Kunnen we die nog één keer horen? Heerlijke entree. Nee, ja, mooi is dat. Dankjewel, dat was leuk. Wat is nou het echte hoogtepunt uit je sportcarrière voor jou? Ja, het is lastig, want als klein jongetje droomde ik van Formule 1. Dus zeg maar het eenmaal op de grid staan op zondag in Hockenheim, wat we net ook hoorden. Dat jongensdroom moment dat je kan afvinken. Je bent een officiële Formule 1 coureur, want er is ook nog eens een keer verschil tussen testen of racen. Nou, ja. Je wil natuurlijk op zondag tussen die 20 beste rijders van de wereld en ook tegelijkertijd mijn idool staan. En dat was Michael Schumacher. Daar had ik echt posters van op mijn kamer. En op een gegeven moment stond ik gewoon met hem op de grid. Dus ja, dat was wel echt een afvinkmomentje. Als sportman heb je weer zoiets van je wil winnen. Dus in Amerika kon ik races winnen. En dat gaf ook wel een mooie kick. Ja, kan me voorstellen. We gaan zo meteen verder praten. Maar eerst natuurlijk ons befaamde bingo-molentje. Ja, ik heb ervan gehoord. Vol met vragen samengesteld door psychologen. En die zeggen, als je die beantwoordt, dan leer je elkaar heel snel en goed kennen. En andere sporters hebben er ook vragen in gedaan. Mag jij straks buiten de uitzending ook doen. Draait u maar. Draait u maar. Oké. Okay. Welk nummertje daar komt. Ben benieuwd. Nummer 9. En jij weet natuurlijk 9. Wat het is. Ja, dat is een vraag van John van Lottem, de tennisser. Die ken ik. Ben je bereid om echt te willen werken en te schaven aan je karakter en je persoonlijkheid? Ben je bereid om te werken aan je karakter en aan je persoonlijkheid? Ja, je, als topsporter moet je wel. Maar ik denk als je echt de pure karakter, dat haal je er niet uit. Ik bedoel, je bent wie je bent. Hè. Dat is, dat heeft je gemaakt en dat heeft je ook gebracht op dat niveau. Maar ik heb wel zeker gemerkt aan mezelf. In de Formule 1 moet je jezelf wel even anders positioneren dan in de juniorklasses. Dus ik. Waar zit het hem dat in dan? Nou, omdat gewoon de druk wordt groter. Het is een internationale sport. Het is gewoon wereldwijd. Je hebt hele grote sponsoren die in één keer op jou vertrouwen. Als ambassadeur van, het gezicht van. Ja. Dus je wilt, je moet jezelf gaan verkopen soms in de derde persoon. Weet je, als Robert Dormels het product. Ja. En daar moest je even aan wennen, aan schaven. En hoe deed je dat? Wat was jouw. Wat was jouw unique selling point dan? Mijn unique selling point. Nou, het allerbelangrijkste is dat je zware rechte voet hebt op de baan. En dat je gewoon goede rondetijden rijdt. En dat je laat zien dat je talent hebt. Ja. Maar moest je ook een beetje binky uithangen? Een beetje binky uithangen. En vooral jezelf niet opsluiten. Weet je, als een sponsor het leuk vindt om met jou een hapje te eten. En je te laten zien. En dan moet je mee. Doe je dat. Ja. Ik snap het. Volgende. Oh, we gaan nog door. Ik denk, kom maar weg met eentje. Die van John, die was al makkelijk. Nummer 57. 57. Noem maar even de administratie. Ja, dat is een vraag van de voetballer Abel Tamata. Wat is jouw grootste beweegreden om je doelen te behalen? Grootste beweegreden om je doelen te behalen. Dat is toch wel het uiteindelijke doel voor je ogen zien. Dus de motivatie hebben om ergens naartoe te werken en daarvoor alles te laten. Dat heb ik op jonge leeftijd geleerd in de autosport. Dat je dus als je vriendjes van 17, 18-jarige leeftijd allemaal de kroeg ingaan en naar schoolfeesten en noem maar op. Ja. Toen woonde ik in Engeland in een gehucht in the middle of nowhere. En was ik aan het racen in een klasse waar niemand wat over wist. Maar om jezelf dan toch s'avonds op te laden als je ergens in een kleine bed breakfast ligt om volgende dag weer in die raceauto te stappen. Dan leer je zelf wel discipline te geven dat er eigenlijk maar niks belangrijkers is dan de focus hebben op dat ene doel. Laatste sessie wel. Ja. Nog eentje. Nummer 75. Is er een moment geweest waarop je liefdesleven leed onder je sportcarrière? Ik denk wel meerdere malen. Want op een gegeven moment die kick van de Formule 1 is zo groot dat letterlijk alles op de tweede plaats kwam. Mijn huidige vrouw Chantal, die kende ik toen nog niet. Dus die heeft er nog niet echt onder kunnen lijden. Nee. Maar die vorige zeker, ja. Maar want die kick was groter dan wat ook in de liefde zou kunnen zijn. Dus dan. De Aline kick was soms wel eens groter dan het nachtdelen met je geliefde, zeg maar. De kick van een Formule 1 auto. 900 pk, genieten. Nou, zei je dat ook tegen ze? Nee, maar het kwam wel zo over, denk dat ik. Het kwam wel zo over, ja, dat is lullig. En dan maakte zo iemand het uit? Of? Nee hoor, heel gelukkige tijd gehad. Maar ik was zoveel aan het racen en het reizen onderweg dat je verliefd werd op de sport en even vergat wie er thuis zat. Goed, wij gaan praten over allerhande zaken. Als eerste beginnen we met het goede nieuws dat jij kreeg afgelopen maandag. Was ook nog Wereldkankerdag, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Wat een bizarre samenkomst. En jij en jouw vrouw Chantal kregen ongelooflijk goed nieuws. Namelijk. Waanzinnig. Ja, in die zin wel verwacht. We wisten dat Jada en onze dochtertje een scan zou krijgen, die inmiddels 3 jaar is. 10 maanden geleden kregen we het meest slechte nieuws wat je kan voorstellen ooit over ons heen. Als ouder zijnde van een heel jong prinsesje, dat ze ernstig ziek is. En dat ze leed aan een Wilms-tumor. Dat is een nierkanker die zich had verspreid in haar lichaam. Hoe kwamen jullie erachter dat ze ziek was eigenlijk? Ja, dat is ook een hele rare samenloop van omstandigheden. We waren op vakantie geweest voor het Formule 1 seizoen van start gaat. Dat is altijd in maart. Dus in februari waren we weg. In Dubai, in het zonnetje. En daar had ze wel iets minder eetlust. En we kwamen terug en het was een beetje witjes ook wel. Dan verwacht je niks geks. Weken verstreken. Ze werd wat zieker. Ze werd wat lamlendiger thuis. Kreeg wat koorts erbij. Huisarts stuurt je een paar keer terug naar huis. Met een pilletje. En het zal wel een lokaal griepje zijn. Ja, en dan op een gegeven moment je onderbuikgevoel is gewoon niet goed. En zeker dat van Chantal, van de moeder, die stond er ook echt op van oké, we willen nu niet meer naar huis, we willen nu gewoon antwoorden. Dus een specialist gevonden en die kwam met met de mokerslag. Een tumor bij de nier. Ja, ontstaan in de nier. Dus en het was levensgevaarlijk, of niet? Levensgevaarlijk, ja, dat had niet langer moeten duren. Het was een enorme tumor van 12 bij 12 bij 10 centimeter. Nou, bij een klein meisje van 2,5, nog geen 2,5 was het toen. Dat is de helft van de buikomvang ongeveer. Dus dat, nee, dat is een absolute nachtmerrie. Dan zakt de wereld onder je vandaan. En ga je gelijk in overlevingsmodus. Luister even mee. Ik heb een boodschap voor je. Hoi Robert, wat leuk dat je in de uitzending zit, man. Wat een geweldig moment onlangs te horen dat het met Jada de goede kant op gaat. Jullie verdienen natuurlijk niets beter. En voor de toekomst ook hartstikke veel gezondheid en geluk uiteraard. Maar we hopen dat het allemaal zo blijft gaan. Hartstikke veel sterkte. Je bent een mooie kerel. En ik hoop je nog lang met je kopje op tv te zien en op allerlei andere plaatsen. Hartstikke veel succes en sterkte met z'n allen. Schat, ik ben ongelooflijk trots op je, hoe je in het leven staat. Hoe je er altijd bent voor je prachtige gezin. Jullie hebben veel meegemaakt afgelopen jaar, wij met elkaar. Maar hoe jij er was als vader en als man voor Chant. Echt, je bent een kanjer. Daarnaast liep alles door. Heb je enorme drukke tijd gehad met je carrière. Hield je je hoofd boven water door maar te blijven knallen. Terwijl thuis het niet altijd even makkelijk was. Ja, je bent een bijzondere en daar kan je heel trots op zijn. In ieder geval, dat ben ik. En geniet. Geniet van alles, maar dat doen we sowieso. Bye, schat. Nou, wat lief. Je hoorde Nicolette van Dam, actrice en tv-presentatrice en vriendin van jullie. Nichtje van de familie. Ja. En Jan Lammers, auto-auteur. En Jan Lammers, ja. Ja, een held. Nou, mooi om te horen. Sowieso het support van heel Nederland op een gegeven moment. We hebben het naar buiten gebracht, omdat het verhaal ging een beetje een eigen leven leiden. Dus we dachten, we kunnen maar één keer goed communiceren. En ook bij Ziggo, waar ik veel kwam hier, natuurlijk voor de Formule 1-analyses. Dat gaf je toch wat positieve energie. Maar die support van heel Nederland, waanzinnig. Ik zat een beetje op jullie Instagram te lezen van jou en ook van je vrouw. Jullie zijn heel open erover. Ook foto's van je dochtertje, kaal hoofdje. Ja. Lijkt me ook eng om zo openlijk te zijn met heel Nederland. Ja, maar het gekke is, je kwam er op een gegeven moment niet mee weg. Want het Prinses Maxima Centrum, wat ons waanzinnig geholpen heeft in Utrecht, dat is echt speciaal gefocust op kindjes met kanker. Dus als je daar binnenkomt, is zoals Jada zei, van papa, ik zie allemaal baby's hier lopen. Want iedereen, al die kindjes zijn natuurlijk kaal. Of ze nu 7, 8 jaar zijn of 2 of 3 jaar. Dat is wel een plek waar je intiem wilt zijn met je gezin. En als dan mensen je gaan herkennen van tv, nou, dat gebeurt dan bij mij. Ja, dat werd een beetje ongemakkelijk. Dus toen dachten we van, nou, kunnen we beter zelf communiceren naar buiten wat ze heeft en wat we aan het doen zijn. Ja. En tegelijkertijd heeft ze nog een broertje gekregen, Josh, in datzelfde ziekenhuis. Dus ja, hoe ongelooflijk sterk mijn vrouw is, dat is petje af. Ben je wel eens afgelopen jaar bang geweest dat je dochtertje zou verliezen? Zeker. Ze praten nooit een percentage. Al was er 1% kans geweest, dan ga je er ook vol voor. Ik wist gewoon, ik heb eigenlijk nog nooit de zwaarste race of de mooiste race van mijn carrière gereden. Maar voor mij voelt dit nu al als de mooiste overwinning uit mijn carrière. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Is het iets nu iets wat je kan afsluiten? Want het is nu goed nieuws gehad maandag, de tumor is weg. Ja. Nou, de tumor was al weg, want die was verwijderd tegelijkertijd met de nier. Een aantal maanden geleden. En dit was puur preventief een heel programma afwerken van enorm veel chemo's en bestralingen. En ze is nu schoon verklaard. Dus dat is een absoluut hoogtepunt voor ons. Dat hebben we ook gevierd. En ik heb ook het idee dat Jada dat voelt. Dat was ook heel mooi om te zien. Dat de kinderen toch een bepaald intellect hebben. Dat ze toch voelen aan de ouders de spanning en de ontlading eigenlijk bij het goede nieuws. Maar we zijn er nog niet. Wij zien dit wel als een positieve boost voor de komende jaren. Want we moeten gewoon elke 12 weken nog onder de scans. Dus dat wordt nog een spannende tijd. Maar ja, een beetje positiviteit op ze kan geen kwaad. Je zei het net al, ondertussen is er nog een kind geboren, je zoontje. Je vrouw Chantal was dus hoogzwanger toen. Klopt. De afgelopen tijd. Ik heb een boodschap weer. Lieve schat, samen sterk, dat is onze slogan geworden. Ik wil hierbij zeggen, ik ben zo ongelooflijk trots op jou. Maar dat weet je, want dat zeg ik je heel vaak. Maar jouw drive, je doorzettingsvermogen, de passie die je in je hebt voor alles eigenlijk. Voor je werk, voor je vrienden, je familie, maar vooral voor het gezin. Je kindjes en ook voor mij. Daar wil ik je voor bedanken. Voor alle lange dagen, lange nachten die we hebben moeten maken. Alle moeilijke momenten wanneer ik viel, raapte jij me op en andersom. We gaan nu echt genieten van het leven. En we gaan de kinderen de wereld laten zien. Josh, die, nou ja, dat hoop ik eigenlijk niet, maar ik weet dat het toch gaat gebeuren. Die stapt over een paar jaar ook in een kart. Daar kan jij niet op wachten, dat weet ik. Na alle prinsessenjurken en nagellakken van Jada. Ik verheug me op alles wat komen gaat. Oh, wat lief. Jeetje, jullie overvallen me wel hier vandaag met al die mooie berichten. Dat is wat anders dan... Dat is inderdaad de topsporter van de andere kant. Ja, maar nu komt de kritiek. Ja, een beetje emotie. Ja. Nee, mooi, maar... mooi, ja. Ja, die kartbaan die gaat zeker komen. Ja. Is er ook nog iets, misschien een beetje een rare vraag... maar is er ook nog iets moois gekomen uit deze tijd? Voor mij het besef dat de clichés dat mensen zeggen, ja, familie is nummer één. En dat is echt zo. Het is echt het allerbelangrijkste wat er is. En ik heb mezelf ook van de andere kant leren kennen. Bij mij was het altijd grootst. En gast erop en heel de wereld over. En uiteindelijk nu wil je gewoon rust met je gezinnetje. En waarborgen wat er is. En gezondheid. En dat is niet te koop. Dus dat hebben we ook gezien. Dus je kan alles erin stoppen. Dus ja, nee, veel geleerd van elkaar. En wat Chantal ook zegt, ze zijn samen heel sterk geworden. En ik denk, ik kan me ook voorstellen dat stelletjes hieronder lijden. En dat ze er allemaal doorgaan. Met mensen uit elkaar gaan door dit soort dingen. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Maar wij hebben dit echt samen sterk. Goed, we praten zo over hoe je begonnen bent in je carrière. Ja. En over je werk, je nieuwe werk als analist. Maar eerst, je wilde graag een nummer van Michael Bublé horen. Die heeft hetzelfde meegemaakt als jij met een doodziek zoontje. Maar de plannen zijn enigszins gewijzigd. Er is een nummer wat voor jou ingezet wordt. En jij weet vast welk nummer dat is. Dat is mijn nummer, naar jou toe. Dat is hoe ik me voel. Ja. En deze is voor jou, liefde. Ik hou van jou. Heel, heel veel. Forever and ever and ever. Hoe heet het programma ook alweer? All You Need Is Love. Ja, een speciale editie. In aanloop naar 14 februari is het een speciale editie. Top. En weet je dan ook wat we gaan horen? Ja, ik denk het wel. Want ik kreeg een tik op mijn vingers dat ik niet goed naar de tekst had geluisterd laatst. Dat is volgens mij een liedje van Lady Gaga, de nieuwste. Ja, ja. Is that alright? Life is so simple. A little boy, a little girl, laughing and loving, trying to figure out the world. It felt like summer when I kissed you in the rain. And I know your story, but tell me again. Nothing you say wouldn't interest me. All of your words are like poems to me. I would be honored if you would take me as I am. I want you to look right in my eyes, to tell me you love me, to be by my side. Hope you're still with me when I'm not quite myself. And I pray that you'll lift me when you know I need help. It's a warm celebration of all of our years. I dream of our story, of our fairy tale. Family dinners and family trees, teaching the kids to say thank you and please, knowing if we stay together that things will be right. I want you to look right in my eyes, to tell me you love me, to be by my side. Sorry, mevrouw Doornbos. Nou, we hebben Robert en ik er doorheen zitten kletsen. Heeft hij nog niet naar de tekst geluisterd? Nou, maar prachtig nummer. Echt, begrijp ik helemaal. En de liefde is helemaal wederzijds, schat. Love you. Is that all right? Ik zit hier met autocureur Robert Doornbos. Radio met ballen. En wij praten verder over jouw leven. Over jouw het zijn van autocureur. En het rare is, je bent pas heel laat begonnen daar. Ik geloof dat je 16 was, meen ik. Ja, dat is in verhouding heel laat. Als je nu kijkt, de Max Verstappen generatie, natuurlijk alle karbanen, die komen als paddenstoelen uit de grond momenteel. Iedereen denkt dat zijn zoontje Max Verstappen is. Hartstikke leuk, al die kleine mannetjes op de karbaan. Ja. Maar dat was in mijn tijd anders. Ik was tennisser, daarom ken ik John van Lottum goed en Raymond Sluiter. Dat waren op een hoog niveau? Ja, voor mij, toen ik in Rotterdam woon, ik ben om mijn 12e weggegaan uit Nederland. Toen ben ik met mijn ouders mee verhuisd naar België en Monaco. Maar toen heb ik daar verder getennist. Maar tot mijn 12e was het echt 5 dagen in de week. In de weekend de competitie. En mijn droom was Wimbledon. Waar is het toch fout gegaan? Op een Grand Prix een keer. Dat ik ben uitgenodigd met mijn vader. Dat was in 98 in België. Ja, en toen kwam ik... Wij waren te gast bij het team van Williams. En ik kwam de Formule 1 in aanraking met de Formule 1 wereld. En naast mij zat Jacques Villeneuve, toenmalig wereldkampioen. En ik was een beide hand mannetje uit Rotterdam. En ik zei, Jezus, jij hebt echt een toffe baan. Hoe kom je hier? Hij zei, nou, mijn vader kon nog wel aardig sturen. Ik had me nog niet echt verdiept in de Formule 1. Maar Gilles Villeneuve was natuurlijk een legendarische Ferrari oud-wereldkampioen. Ik zeg, hoe oud was je toen je begon? Hij zei, ja, 16. Ja, toen ging bij mij een lampje branden. Dus onderweg terug zat ik aan mijn vader zijn jas te trekken. Ik zeg, gelukkig stroomt er bij hem ook een beetje benzine door de aderen. Ja. Dus die zei meteen van, nou is goed, laten we naar de karbaan gaan. En die eerste paar races, die kon ik gelijk winnen. Dus we stoten gelijk door naar Formule Ford. En dan begin je een hele autosportladder, zeg maar Formule 4, Formule 3, Formule 2. Maar heb je daarvoor, voordat je 16 was, geen haar op je hoofd die dacht, hey, racen, leuk misschien? Nee, nou wel iets met auto's altijd. Mijn vader, die zag al op vrij jonge leeftijd ook wel kon rijden met auto's. Ik kreeg voor mijn 12e kreeg ik al een autootje van de sloop. Mocht ik mee op het bedrijventerrein lekker leren driften en doen. En ik geloof op mijn 14e reek anders uit Frankrijk met mijn vader naast me. En, dus het autorijden zat me wel in mijn bloed. Maar echt racen, nooit over nagedacht. Wij keken wel naar Formule 1, maar dan leek het echt te ver van je bedshow. En toen bleek opeens per ongeluk dat je talent had. Ja, hij had een zware rechtervoet. Nou, ik weet nog wel dat mijn vader was natuurlijk heel enthousiast. En zo'n eerste jaar heb je van huis uit nodig dat je die support kan krijgen, die sponsoring. Ik kwam dan voorbij op het circuit en dan de eerste ronde, tweede ronde. En dan keken ze op die rondetijd, dachten ze, nou, kan het nou? Dus echt snel. En de derde ronde was het doodstil op de baan. Dan hing ik weer ergens in de vangrail natuurlijk. Want ik moest ook mijn limieten leren kennen. Ik had natuurlijk lang niet zoveel ervaring als de jongens tegen wie ik het opnam. Die hadden al een paar honderd races in de karts gedaan. En ik had nog maar 10 autoraces gedaan. Dus ik heb echt een enorm steile leercurve gehad. Zou dat nu nog kunnen, zoiets? Max Verstappen even bijvoorbeeld. Ik heb lang niet hetzelfde talent als Max. Dat is echt een uniek talent wat één keer in zoveel, misschien wel een decennia voorbij komt. Maar het gebeurt dat iedereen op zijn eigen manier de Formule 1 haalt. Hè. Dus de normale stap zou zijn karting, Formule 4, Formule 3, Formule 2 en dan Formule 1. Nou, Max is bijvoorbeeld gelijk van de karting naar Formule 3 naar Formule 1. Ja, zou het nog een keer kunnen. Het was wel, ik weet nog wel dat Jacques Villeneuve, diezelfde man, waar ik dus aan vroeg van waar moet ik beginnen. Toen was ik 21, maakte ik mijn debuut in Duitsland. Toen stond ik naast hem op de grid. Hij racede toen ook nog voor Sauber. Ik was 14, hij was 15 of andersom. En toen crashten we nog met elkaar. Dus hij zegt, maar hoe snel kan het gaan? Weet je, dat je dus van nobody, van rookie. Juiste momenten. Je moet talent hebben, moet de juiste mensen leren kennen en sponsoren. En toen kwam het zo ver. Nou wil ik niet oneerbiedig doen over jouw sport. Maar toch klinkt het in mijn oren als je op je 16e ergens aan kan beginnen. Terwijl je dat nog nooit hebt gedaan. En dan nog zo'n carrière, dan Formule 1 rijden. Wat is dat dan? Is het zo makkelijk? Wat is het? Waarom heb jij de supergenen die dat mogelijk hebben gemaakt? Nou ja, het is alles behalve makkelijk om hard in de Formule 1 auto te rijden. Talent speelt een rol. Maar ik geloof altijd, of die Engelsen kunnen dat zo mooi zeggen, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Ik denk dat ik zeker getalenteerd autocoureur ben. Maar ik heb er keihard voor gevochten en gewerkt. Ik ben ook naar het buitenland verhuisd om me echt te focussen op mijn carrière. Toen op een jonge leeftijd, 17. 18 jaar woonde ik in Engeland of in Italië. Alleen maar eten, trainen, slapen, reizen, racen. Echt alleen maar bezig zijn met je sport. Ja, ik geloof daar wel in. Dat alles wat je erin stopt, dat er dan ook uitkomt. En waar bestond dat trainen dan vooral uit? Fysiek. Dus autosport is heel zwaar. Naarmate de formuleklasses hoger worden, krijg je dus meer vermogen in de motoren en meer downforce van de vleugels. Mm-hmm. Dus meer grip. Dus nektraining, conditietraining en gewicht is heel belangrijk. Dus je moet op gewicht blijven om snel te blijven.